most is félnek, hangosak a sóhajók. Sűrűbben múlnak a könnyek, gomba dőlnek tegnapok. Mit mondjak én, mi kezel elég? Mint egy szörnyű álom, néha-néha felderem, hogy az, ami mással történt, történet velem és vele. Nem kell, hogy félj, nincs semmiben szép. Bármi is elszakít tőled, ha senkinek nem hiszem el, hogyan tudnék élni nélküled, és rólad szól az élet. Nem történet semmi sem velem, még létezem és érzek. Hogyan tudnék élni nélküled, összeköt az élet, és az, ami nélküled lehet, nem kell sosem. Jobb, ha erről nem beszélünk át, mert annyira őrültség, annyi boldog pillanat várnám karodban még. Meg kell, hogy én, bármi is elszakít tőled, ha senkinek nem hiszem el, hogyan tudnék rólad szól az élet. Nem történet semmi sem velem, még létezem és érzek. Hogyan tudnék élni nélküled, összeköt az élet, és az, ami nélküled lehet, nem kell sosem. És egyszer hallgat lenni. Ránk szabad a fők és a ég, ölej gyorsan hátor, tűnjünk el a mától, jövünk felé. Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az ég. Nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek. Hogyan tudnék élni nélküled, összeköt az élet. Abból, ami nélküled lehet, én már nem kérek. Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet. Történet semmi sem veled, míg létezem és érzek. Hogyan tudnék élni nélküled, összeköt az élet. Abból, ami nélküled lehet, én már nem kérek. Hogyan tudnék